पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आज सुबह बात करी जिसमें कहा भाई शरीर मैं हूँ शरीर अलग है मैं अलग हूँ ये दो बातें कहने का काम पड़ा परंतु आज का जो एक भाई ने कहा था वो भाई दिखे नहीं भाई क्योंकि ये दिन में सुनाओ शरीर मैं नहीं हूँ ये दिन में सुनाओ तो अपने जितने भाई बहन बैठे हैं ये ठीक विचार कर देखें बहुत काम की चीज है बहुत लाभ की चीज है साधन में उन्नति करने वाली चीज है। मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीर नहीं हूँ मैं शरीर न हूँ मेरा शरीर नहीं है और मेरे शरीर के द्वारा मेरा हित हुआ ये भी नहीं है। तीनों बात सुननी चाहिए मैं शरीर नहीं शरीर मेरा नहीं और शरीर द्वारा मेरा है तो ये बात नहीं। तो शरीर है ये अलग है मैं इसे अलग हूँ ये ज्ञान सबको होना चाहिए। जितने भाई बहन सुनने वाले हैं सो ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञा वाला सकाशते गता सुन अगतम संशय नाम सोचंती पंडिता पंडित होते हैं गता सुन अगता सुन से जिनके प्राण चले गए जिनके प्राण नहीं गए उन दोनों की चिंता नहीं करते। तो चिंता कब नहीं करते कि जब शरीर को अपना मानते ही नहीं तो चिंता क्या करे। शरीर अपना हो तब ना चिंता करता है भाई बहन थोड़ा सा नजीक आ जाए बीच में बैठने हैं बीच में जगह है वो छोड़ी है तो बीच की जगह काम करते हैं पीछे जगह बच जाए तो पीछे आने वाले खूब आनंद से बैठ जाए आने वाले भी बैठ सके। ये प्राय रहता है कि मैं शरीर हूँ। और एक बात मैंने कही थी वो आपको याद होगा शरीर मैं हूँ ऐसे कर साधन करने वाले शरीर में स्थिति बताते भगवान का नाम जपते हैं तो प्रथम राम अरसना शिवन दिए कंठ लगाए तृतीय हृदय ध्यान अंदर चौथे नाव मिलाए ये सब बिंदे के आश्रम राम भक्ति को पावे मर्मा राम भक्ति का मर्म पाना चाहे तो इस चारों आश्रम देखना चाहिए प्रथम राम अरसना शिवन द्वितीय कंठ लगाए तृतीय हृदय ध्यान अंदर चौथे नाव मिलाए तो शरीर को लेकर के साधना होती ऐसे भी संप्रदाय करती है और शरीर में नहीं हूँ इस तरह संप्रदाय करती है। तो ऊंची बात यह है कि शरीर में नहीं हूँ आरंभ से ही बहुत दावी बात है बड़ी शेष बात है शरीर में नहीं हूँ शरीर मेरा भी नहीं है और शरीर से मेरे को लाभ नहीं है। तीन बात है मैं शरीर नहीं हूँ तो क्या हूँ मैं चिन्मय तत्व हूँ चैतन्य नारायण चित्त हूँ मैं शरीर से अलग हूँ, क्योंकि ये सबका अनुभव है। एक दिन जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो शरीर को यहीं छोड़ देते हैं और भीतर बैठ देख देता है, इसे शरीर कह जाता है। उस शरीर को तीन गति बताइए, तुम्हें भी व्यस्त रखेंगे तुम्हें हरा होता है, पड़ा रहे तो कीड़ा पड़ जाएगा, जानवर खा जाए तो भिष्टा हो जाएगी और मार गए तो राग हो जाएगी। ये बताइए ऐसी संज्ञा वाला है शरीर है। तो शरीर बिल्कुल कृमि बिल भस्म संग्रह, कीड़ा और भस्म और भिष्टा, ये इसका परिणाम होता है। तो शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, शरीर जड़ है, आप चेतन है। शरीर अपने को नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता, आप अपने को जानते हो, दूसरे को जानते हो। जानने वाला होता है चेतन और न जानने वाला होता है जड़। शरीर है, इसमें परिवर्तन होता है एकदम, बचपन से लेकर जन्म से लेकर अभी तक शरीर में हरदम परिवर्तन होता ही है, होता ही रहता है। बिना परिवर्तन के एक क्षण भी नहीं रहता, कभी भी कैसी अवस्था में नहीं कर सकते, क्षण भी जागते स्थिति अकर्म होता। कर्म किए बिना कोई भी तीन शब्द दिए, जातु शब्द दिया है, नहीं कष्ट कष्ट दिया, जातु और क्षण मात्र, किसी अवस्था में क्षण मात्र भी क्रिया के बिना इसे ही नहीं रहता। हरदम क्रिया होती है और चेतन में क्रिया नहीं होती, चेतन अखंड रहता है, उसमें क्रिया नहीं होती। सब भाई बहनों का ये अनुभव है कि बालकपन में मैं पढ़ता था वही आज मैं सत्संग हो रहा हूँ, ये विचार करो तो आपके सबके अनुभव में भाई, बालकपन में मैं पढ़ता था और अब मैं सत्संग सुन रहा हूँ, तो पढ़ता था और सत्संग इनमें तो है भेद, पर अपने में अभेद है कि मैं वही हूँ जो पढ़ता था वही आज सत्संग सुन रहा हूँ। तो आप एक रहे, कैसे ही बदल गया शरीर, इतना बदलता है तो इसको पहचान नहीं सकते। बालकपन में जिन लोगों ने शरीर को देखा, आज देखे तो पहचान नहीं सकते, इतना परिवर्तन हो गया इसमें। आप वही ठीक है, वही आप है, वही मैं हूँ, कहने से मालूम होता है वही है, ये पहचान सकता। तो शरीर हरदम बदलता है, सिवाय बदलने के शरीर में और कुछ है ही नहीं, प्रति क्षण बदलता है। एक अंगुली को दो बार नहीं देख सकते, एक बार देख लिया और दूसरी देर देर बदल गई, तो शरीर प्रति क्षण केवल बदलता ही बदलता बदलता ही बदलता है, इसको शरीर कहते हैं। चेतना तो कोई बदलता नहीं, तो शरीर से छूटते ही शरीर छूट जाता है, आप अलग हो जाते हो। मृत्यु समय में सब की यथा हो रही है, तो शरीर छूट जाता है उस समय शरीर से अलग होते हैं, ये बात नहीं है, पहले भी अलग है। जैसे मकान में हम बैठे हैं, मकान से बाहर निकल कर चले जाते हैं, तो मकान में बैठे हुए मकान से हम अलग हैं, इसी तरह से शरीर में रहते हुए भी आप शरीर से अलग हैं, आप शरीर में नहीं रहते हैं। मैं भी एक शरीर में बैठा हूँ, इस देहाभिमान को दूर करने के लिए कई उपाय शरीर जी ने बताए, कई उपाय मैंने सुने, उनको काम में लिया और ठीक लगा, परंतु आज सुबह लगा वो बड़ा अच्छा लगा, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, इस बात का ज्ञान करना है। शरीर के चले जाने से मेरा क्या घाटा हुआ, आज तो शरीर के रहते हुए हम प्रेम करते हैं, अपनापन करते हैं, काम करते हैं, शरीर चला जाए तो वो नहीं होता, पर शरीर के जाने से अपने में खुद में क्या फर्क पड़ा? 84 लाख जोड़ी के शरीर गए, सत्सरों में हुए, छत्सरों में हुए, नवसरों में हुए, भेड़ बकरी बरादारी में भी हुए, विषम में भी हुए, वे शरीर आज छूट गए तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। हम वो के वही है जो शरीर धारण करते हुए पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने, लता पता बने, वही आज हम हैं। हमारे में कोई फर्क हुआ ही नहीं। शरीर के रहते हुए शरीर के जाते हुए हमारे में फर्क नहीं होता। ये बात खूब देखो आप। बारिश पर में आप पढ़ते थे तो बारिश में पढ़ने का शरीर और था, आज शरीर और है, और रहेगा तो और बदल जाएगा, शरीर ऐसा नहीं रहेगा। और आप वही रहोगे, मैं वही हूँ, इसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं। प्रतिभिज्ञा, इस ज्ञान को प्रतिभिज्ञा कहते हैं। सत्य दंता वगाही, सत्ता और इंता वगाही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा। वो शरीर और आज ये शरीर, तो वो शरीर आज शरीर, तो शरीर में फर्क पड़ा, परंतु भीतर में रहने वाला मैं वही हूँ जो बालकों ने पढ़ता था, वही आज मैं सत्संग करता हूँ। तो मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं बदलता नहीं, कोई बदलेगा नहीं। भूत ग्राम सेवायम भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूत समुदाय भी वही है, भूत पर समुदाय पैदा होकर लीन होता है, तो पैदा होता है लीन होता है शरीर, और स्वयं न पैदा होता है न लीन होता है। न जायते वेदे वाकदात नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते अन्य माने शरीरे शरीरे अन्य माने शरीर। शरीर का हाल हो जाए तो इसका खुद का नाश नहीं होता, और शरीर रहता नहीं, नाश होता ही है, और खुद का नाश कभी होता ही नहीं। तभी तो 84 लाख दाता ही है, तभी मुक्ति होती है। कि मुक्ति किसे हो, अगर अलग ना हो तो मुक्ति किसी हो? तो मुक्ति स्वयं की होती है, स्वयं ने शरीर के साथ अपना मान लिया, ये बंधन है। शरीर की मैं मान लिया, मैं शरीर हूँ, अपना आप शरीर नहीं है। अंधकार में शरीर से आपको अलग होना पड़ेगा ही। भाई हो, बहन हो, कोई हो, छोटा और बड़ा और बूढ़ा और बालक हो, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ही। बताता है जन्म लियो ने मरना ही पड़सी, तो शरीर ने तो मरना पड़ेगा ही, और शरीर मरता नहीं है। तो शरीर से आप अलग हैं, इसका अनुभव करना चाहिए। सुबह एक दृष्टांत दिया कि जैसे हमें लिखना है तो लिखने के लिए कलम से काम किया और लिख लिया पूरा तो छोड़ दी, कागज लिख दिया पूरा तो काम छोड़ दी। ऐसे शरीर से काम लो, उस समय शरीर से काम लेते हैं, काम पूरा हुआ तो छोड़ दिया। आप चैतन्य में स्थित है, आप जड़ी बात नहीं है। काम करते समय शरीर से काम किया और काम समाप्त होते ही शरीर को छोड़ दिया। आप चुप साफ रहते हैं तो शरीर से क्या काम होता है? शरीर काम कुछ नहीं हुआ, स्वयं पड़ा ही रहता है। खूब ध्यान देना कि आप काम करते नहीं है, जिस समय वो काम नहीं करते उस समय में शरीर क्या काम देता है, निकमा रहता है। जब शरीर से काम ले उस समय तो काम करता है, शरीर से काम नहीं करते उस समय शरीर निकमा रहता है। अरे काम करते हैं वो काम होता है संसार का, अपना काम नहीं होता, अपना काम नहीं होता, संसार का काम होता है। तो शरीर और संसार एक है, ये बात कहने में आती है भी शरीर और संसार एक है, परंतु अनुभव में नहीं आती। अरे ये सबके अनुभव आ सकती है, ऐसी सरल बात है, सबके अनुभव की बात है, अनुभव में आ जाए। कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर को जानने वाला मैं हूँ, शरीर जानने में आने वाला है, शरीर जानने में आना है, मैं जानने में आने वाला नहीं हूँ, जानने वाला हूँ। शरीर विकृत होता है, ये हरदम विकार में होते ही रहते हैं, नहीं कष्ट क्षण भी जागते मत कर, कोई भी क्षण मात्र भी किसी अवस्था में भी बिना क्रिया क्रिया करते ही क्रिया होती रहती है शरीर में। सोते हो तो क्रिया होती है, जागते हो तो क्रिया होती है, हरदम क्रिया होती है, और स्वयं में क्रिया नहीं होती। स्वयं चेतना आत्मा है, उसमें क्रिया नहीं होती, वो है जैसा जैसा रहता है, हरदम वैसा वैसा ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो है जैसा ही। भूतक राम स्वयं भूत समुदाय वही है, वही है जो पहले जन्म में हुआ, पहले कल्प में हुआ, वही है भूत समुदाय। और शरीर बदल गया तो शरीर के साथ में आप नहीं बदल रहे, शरीर से काम लिया, काम लेकर छोड़ते ही शरीर को छोड़ दिया, छोड़कर मन समझे मैं सर सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित हूँ। आपकी स्थिति परमात्मा में स्वतः है, शरीर के समय शरीर के साथ में स्थिति दिखती है, शरीर में मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर अलग है मैं अलग हूँ। शरीर विकृति होता हरदम, हरदम ही बदलता है, और मैं कभी नहीं बदलता। इतना इसमें फर्क है कि मैं जो स्वरूप से मैं कभी बदलता ही नहीं, मैं वो का वही हूँ, और शरीर बदले बिना रहता ही नहीं। कितना स्वभाव में फर्क है, दोनों में स्वभाव में फर्क है। शरीर तो हरदम बदलता है, जितने शरीर बैठे हैं ये एक रूप कोई शरीर रहने वाला नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलने बदलने वाला है, और मैं बेहतर हूँ कभी नहीं बदलता, मैं वही का वही हूँ। पढ़ता था बचपन था उसमें ही था, बचपन में पढ़ता था तो मैं ही हूँ, आज मैं बूढ़ा हो गया, बड़ा हो गया, बोलता हूँ, कहता हूँ, सुनाता हूँ, तो मैं वही हूँ जो बचपन पढ़ता था। शरीर वो है क्या जब पढ़ते थे बचपन में था? शरीर वो नहीं है। पहले मैं तेजी से चलता था, मेरे साथ में हर एक आदमी नहीं चल सकता था, आज दूसरे पकड़े बिना चल नहीं सकता, कितना फर्क पड़ेगा, शरीर में फर्क पड़ा। मैं वही हूँ, मैं वक्त में चल सकता था, आज नहीं चल सकता, मैं तो वही हूँ। ये बात आती है समझ में, मैं वही हूँ जो बचपन में पढ़ता था, वो शरीर वो आज नहीं है। उस समय जो शरीर में ताकत थी वो ताकत नहीं है, वैसे चल नहीं सकते, वैसे काम कर नहीं सकते, सो शरीर अलग है मैं अलग हूँ। इस बात के ज्ञान की बड़ी भारी आवश्यकता है, ज्ञान मार्ग में तो जरूर ही आवश्यकता है, भक्ति मार्ग में चल सकता है, पर चल सकता है तो भी अगर अलग माने तो और बढ़िया है। ये बात समझ मैं सही अलग हूँ, शरीर में फर्क पड़ता है मेरे में फर्क नहीं पड़ता, मैं वही हूँ। तो कलम से जैसे काम लिया और काम ले लिया फिर कभी छोड़ दिया, इस तरह से कोई काम करते हो तभी सही आपके काम आता है, जब आप काम नहीं करते तो शरीर क्या काम आता है। अरे भाई सुतो भाई सुतो, मैंने जब काम नहीं करते उस समय शरीर पड़े ही रहता, काम क्या है, काम तो कोई आया नहीं, निकम ही रहता है, तो काम हो गया, आप अलग रहे शरीर अलग रहा, तो शरीर से आप अलग है, शरीर से मैं अलग हूँ, मेरे से शरीर अलग है। शरीर हरदम बदलता ही बदलता है, हरदम ही बदलता है, और आप कभी बदलते ही नहीं, कितना फर्क है, रात दिन का फर्क से ज्यादा फर्क है। मैं कभी बदलता ही नहीं, बदला नहीं, बदलूंगा नहीं। भूतक राम स्वयं हिर्यात्वा न पुनर्मोह एवं याचि मान लो, ये भूताग्रशिष्य थर्गे भी न हो जाए थे बड़े विनती चाह यदि ज्ञान को प्रारंभ कर ले तो स्वर्ग में डूब जाते महासर्ग में पहले ही होता है महाप्रलय में इसलिए नहीं होता वो ऐसा कैसा रहता है सतह तो आप शरीर नहीं है परमात्मा में आपकी स्थिति है स्वतः संसार में स्थिति है शरीर की स्थिति संसार में नहीं है क्या संसार से बाहर शरीर को ले जा सकते हो किसी की ताकत है क्या इतने बैठे भाई बहन बहुत बैठे है किसी की ताकत है कि आप शरीर को संसार से बाहर ले जाए कोई ले जा सकता ही नहीं किसी ताकत नहीं कि शरीर को संसार बाहर ले जाए और आप शरीर के भीतर रहते ही नहीं आप शरीर छोड़ देते हो कई शरीर छोड़ दिए 84 लाख जोड़ी में शरीर छोड़ कर हो गए शरीर छोड़ गए पता ही नहीं कितने शरीर छूट गए आप अगे आप बदलते नहीं हो तो आप नहीं बदलने वाले शरीर निरंतर बदलने वाला है सरसो काम लिया जितने का लिया और शरीर का काम धंधा छोड़ते ही वही धर्मान हो जाओ बहुत ऊंची स्थिति है बहुत ऊंची स्थिति परमात्मा में स्थिति हमारी शरीर में हम स्थित नहीं है हम शरीर में नहीं रहते हैं शरीर में रहते हुए शरीर में नहीं रहते हैं अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा आये अभी शरीर थोड़े भी कौन थे न करोती न लिपते न करोती न लिपते करता भी नहीं है लिप्त भी नहीं होता है दिखता है लिप्त होता हुआ करता हुआ जी करता नहीं है लिप्त होता नहीं है शरीर थोड़े भी कौन थे न करोते न लिपते न कोई करता है न लिप्त होता है ये बात समझ में आती है ध्यान दो थोड़ा सा ये बात समझ रही है कि मैं शरीर नहीं हूँ शरीर हरदम बदलता है बिना बदले एक क्षण में नहीं रहता हरदम बदलता ही है और मैं कभी बदलता ही नहीं मैं वो कहूँ ही हूँ अनंत शरीरों को धारण करने पर भी अनंत शरीरों को छोड़ने पर भी मैं तो बह गया वैसा वैसा शरीर तो जन्मार बूढ़ा हो गया बड़े छोड़ दिया उसको फिर मैं हो गया वो छोड़ दिया फिर उसको लिया फिर छोड़ दिया शरीर छूटने वाला प्रत्येक क्षण छूटने वाला मैं कभी बदलने वाला नहीं तो आप स्वयं नहीं बदलने वाले भगवान का स्वरूप है तो शरीर संसार का स्वरूप है संसार सब बदलता है हरदम बदलता है हरदम सिवाय बदलने का और कुछ नहीं संसार ऐसे ही शरीर में बदलने के सिवाय कुछ नहीं है निरंतर बदलता रहता है और आप नहीं बदलते हैं आप सही में रहने वाला एक है पहले ही पहले प्रकरण गीता का अशोचान सूर्यास है देही नित्य जीवन तक 20 श्लोकों में यही बात है आप शरीर नहीं है आप शरीर को जानने वाले अलग है तो शरीर के बदलने पर आप में क्या फर्क पड़ा बालक से जवान हो गए तो आप में क्या फर्क पड़ा जवान से बूढ़े हो गए आप में क्या फर्क पड़ा शरीर बीमार हुआ तो आप में क्या फर्क पड़ा शरीर ठीक हो गया तो आप में क्या फर्क पड़ा ये बारीक बात है मार्मिक बात है बड़ी बढ़िया बात है ये जानने की बात है साधन करने वालों के लिए बहुत आवश्यक बात है ये मैं शरीर नहीं हूँ शरीर बदलने वाला है मैं बदलने वाला नहीं मैं वही हूँ भूतग्राम से वयम भूतग्राम भूत समुदाय वही है भूतवा प्रलयते शरीर पैदा होकर लीन होता है पैदा होकर नष्ट होता है पैदा होता है नष्ट होता है पैदा होकर नष्ट होता है जात से ही ध्रुव मृत्यु शरीर जात पैदा हुआ जैसे ध्रुव मृत्यु होगी और मृत्यु होगी तो फिर जन्म होगा तो फिर मरना होगा शरीर का तो ये दशा होती है और आप वैसे ही रहते हैं शरीर में आप में कोई फर्क नहीं पड़ता और शरीर में फर्क ही फर्क पड़ता है और कोई है ही नहीं सिवाय फर्क के कुछ नहीं है शरीर में बदलने के सिवाय कुछ नहीं है आप कभी बदलते ही नहीं है इतने दो स्वभाव अलग है शरीरों का स्वभाव अलग आपका स्वभाव अलग अपने को शरीरधारी मानते हैं कि मैं स्त्री हूँ, कि मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ। मैंने एक बताई थी बात, कही थी तुम स्त्रियों स्त्रियों मत मानो, मैं स्त्री है, पुरुष पुरुष मत मानो, मैं पुरुष हूँ, आप न पुरुष है न स्त्री है। गीता मैं स्त्री लिंग पुल्लिंग तत्पुरुष तीनों बताए, तीनों बताया भगवान के लिए, तीनों बताया प्रकृति के लिए, तीनों बताया मनुष्य के लिए। अपना है नहीं वो गीता का परीक्षा, क्या था गीता दा दर्पण, गीता दर्पण में सब बताया है। भगवान भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक नहीं है, और शरीर आप भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक नहीं है। आप शरीर है स्त्री है, शरीर पुरुष है, स्त्री नपुंसक है, आप ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है। आप देखने वाले हो, आप रहने वाले हो, ये स्त्रियां माता बहना बैठी है, ये शरीर से अलग थी, न स्त्रियां है न पुरुष है, ये पुरुष जितने बैठे हैं, शरीर से अलग न पुरुष है न स्त्रियां है, स्त्री और पुरुष नपुंसक ये शरीर में है, शरीर के आप नहीं है, आप अलग है, शरीर को जानने वाले हैं, शरीर अलग है, जानने में आने वाला है, शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, आप उत्पन्न नष्ट नहीं होते। तभी तो मरने के बाद आप पिंड देते हो, पानी देते हो, तो रहता है नहीं, नहीं रहता पिंड किसको दे रहे हो, पानी किसको दे रहे हो, बड़े लोग पानी देते हो तो पानी भी देते हो, पिंड भी देते हो तो पिंड पानी देते हैं, वो शरीर नहीं है उनका, शरीर न होने पर पिंड पानी देते हो तो शरीर उनका रहता है, आपका शरीर रहता है, शरीर नष्ट हो जाए, शरीर आप रहते हो, आप स्वयं रहते हो, शरीर नहीं रहता है। आप भगवान के साथ मिल सकते हो, अभी आप मिले हुए हैं भगवान के साथ, आपने मान लिया शरीर के साथ, आप चन्मे चेतन स्वरूप के वो शुद्ध स्वरूप है। ये दृष्टांत दिया है कि कलम से लिखते समय काम ले लिया, वो लिखना बंद हुआ काम छोड़ दिया, इस तरह शरीर से काम ले लिया, काम कर दिया, फिर से छोड़ दिया। ठीक क्या काम आया आप इतने बेटे बताओ कोई भी, कि जब कुछ नहीं करते तो शरीर क्या काम आया, उसका शरीर है नहीं है दोनों में क्या फर्क पड़ा। जब कुछ नहीं करते हैं उस समय में शरीर वे चाहे न हुए क्या फर्क पड़ता है, करते हो तो शरीर से काम करते हो भाई, क्रिया होती है सूर शरीर से, चिंतन होता है सूर शरीर से, समाधि होती है कार शरीर में, तो करना और चिंतन और समाधि ये तीनों शरीरों में होती है, शरीर से अलग होने पर आपकी सहज अवस्था होती है, अपना क्रिया होती है ना चिंतन होता है ना ध्यान होता है ना समाधि होती है। आप क्रिया और चिंतन और ध्यान तीनों सहित है, ये तीनों शरीरों में है, स्थूल शरीर में क्रिया होती है, सूक्ष्म में चिंतन होता है, और कारण शरीर में समाधि होती है, जागृत अवस्था होती है जागृत स्थूल शरीर में, स्वप्न अवस्था होती है आपके सूक्ष्म शरीर में, और समाधि होती है कारण शरीर में, और समाधि जाती तो आप हो जाते हो, आप समाधि जाते समाधि में नहीं है, समाधि भी छूट जाती है, तो समाधि अवस्था होती है उसमें दो अवस्था होती है, एक समाधि होती है मिथ्या होता है, तो समाधि होती समाधि में रहे मिथ्या होता फिर सूर में आ गए, और सूर से सूक्ष्म से और कारण से अतीत होने पर सहज अवस्था होती है, वो फर्क पड़ती कर देगा, हरदम सहज अवस्था रहती है, परमात्म तत्व के ज्ञान होने पर निरंतर सहज अवस्था ही होती है, वो सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था नहीं होती, ये शरीर में नहीं होता, न समाधि अवस्था होती है। जब तक समाधि है और उत्थान है तब तक सही है, क्या बात है, ये बात बहुत बढ़िया है और बहुत ऊंची है। शरीर के साथ रहते हुए साधन करते हैं, उनकी समाधि अवस्था विथान अवस्था होती है, और शरीर से अलग हो जाने पर समाधि और विथान दो अवस्था नहीं होती। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वे शरीर में तो क्रिया करे, वो क्रिया कुछ नहीं करता है, सब जगह परिपूर्ण है। आकाश वत सर्वगत सत्य, आकाश जैसे पोलाद है जो में क्यों है, उसमें क्या फर्क पड़ा? क्रिया हुई जीवन क्या फर्क पड़ा, क्रिया नहीं हुई क्या फर्क पड़ा? इस तरह से स्थूल शरीर में क्रिया होती है, सूक्ष्म शरीर में चिंतन होता है, कार्य शरीर में समाधि होती है, नींद होती है, गाढ़ नींद होती है कार्य शरीर में, स्वप्न होता है सूक्ष्म शरीर में, और क्रिया होती है स्थूल शरीर में। गाढ़ नींद से भी आप रहित है, आप गाढ़ नींद को भी जानते हैं, स्वप्न को भी जानते हैं, सुसुप्ति को जानते हैं, जानते हो नहीं? आपको न जागृत जानती है, न स्वप्न जानता है, न सुसुप्ति जानती है, आपको ऐसा नहीं जानती, आप तीन अवसर जानते हो। जैसे मैं वो दिया दृष्टांत, अपने हरिद्वार में गए तो हरिद्वार को भी आप जानते हो, रायवाला को जानते हो, और ऋषिकेश को भी जानते हो। तीनों में गाड़ी चलती है और तीनों से रेत चलती है, रोई में चावल, न ऋषिकेश है, न रायवाला है, न ऋषिकेश है, न हरिद्वार है, तीनों में चलती हुई गाड़ी तीनों में फिरती है, परंतु गाड़ी कृषि में नहीं रहती। काश जी कृषि में हरदम रहे तो चले कैसे, अगर ऋषिकेश में रहे तो चले कैसे, रायवाले चाहे जी रायवाले में रहेगी तो हरिद्वार से पहुंचेगी, हरिद्वार पहुंचेगी तो ऋषिकेश में जाएगी, ऋषि में रहती तो हरिद्वार कैसे पहुंचेगी। इसलिए आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था में रहते हैं, पर आप में अवस्था नहीं रहती, आप में अवस्था जागृत है जगह भी नष्ट हो जाती है, स्वप्न में नष्ट हो जाती है, सुषुप्ति नष्ट हो जाती है, आप आजाद रहते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से यहाँ पर आ रहे हैं, कभी जागृत होती है, कभी स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है, ऐसे पांच अवस्था कहते हूँ मैं। एक समाधि अवस्था होती है, एक मूर्छा अवस्था होती है, मूर्छा में भी आप नहीं रहते, उसमें ही रहते हैं, न जागृत में रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं, सुषुप्त में रहते हैं, मूर्छा में रहते आप द्वारा नहीं रहते, आप में जागृत भी होती है, स्वप्न भी होता है, सुषुप्ति होती है, मूर्छा भी होती है, समाधि भी होती है, और भी होती है। आप जागृत में रहते हैं, स्वप्न में रहते हैं, सुषुप्ति भी रहते हैं, ये तो अनुभव होगा, मूर्छा का और समाधि का अनुभव न हो, पर जागृत सब सुषुप्ति का है। आप जागृत में रहते हो तो जिस जगह जागृत रहते हैं उसमें, जिस समय जागृत में रहते हो उसमें स्वप्न में और सुषुप्ति नहीं है, जिस समय स्वप्न रहते हो उसमें जागृत में सुषुप्ति में नहीं है, जिस समय सुषुप्ति में रहते हो उसमें जागृत में स्वप्न में नहीं है। मैं तीनों शरीरों में आप रहते हो, आप जाते हो तैर रहे हो, तीन अवस्था आप अलग हो, ये अवस्था है बदलती है, आप नहीं बदलते, आप मिले हो, जागृत में वही है, स्वप्न में ही वही है, सुषुप्ति में ही है, अवस्था बदलती है, अवस्था कोई सी नहीं है, हरदम आप कोई नहीं है, आप सब अवस्थाओं में है जो तो रहते हैं, आप अवस्थाओं से अलग है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से आप अलग है। रूप एक पद दिया था उदाहरण, कभी एक पद काम कल मैंने काम लिया तो काम छोड़ दी, अपने स्थिति अपने चिन्मय परमात्मा में हमारी स्थिति अचल रहती है, वह रहती है, उसका ज्ञान नहीं होता, हम जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में रहते हैं, हम जागृत में नहीं है, सुषुप्ति में नहीं है, स्वप्न में भी नहीं है, हमारी स्थिति परमात्मा में है, वो प्रलय में भी रहेगी, स्वर्ग में रहेगी, हर समय परमात्मा रहेगी, सब जीव जितने गए कीट पतंग आदि सब परमात्मा में अटल रहते हैं, जागृत सब शासन साथ हो जाते हैं, वास्तव में रहते नहीं, रहते तो जागृत में रहने वाला स्वप्न गिर जाएगा, स्वप्न में रहने वाला सुषुप्ति गिर जाएगा, सुषुप्ति में रहने वाला जागृत में रह जाएगा, तीन अवस्था वहां जाते हो, और आप अलग रहते हो, तो आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों से अलग हो। अब शंका करो, अब शंका करो ना साफ हो जाएगा। जितने शंका करो सोचने के लिए हाँ करो। प्रकृति से हाँ। तो उसको केवल इस विचार से काट सकता है क्या? जैसे समय की प्रकृति संभव है, महाभाव देने को अविनाशियों बांध देते हैं, तो ये कोई पर्वत नहीं है क्या? ना पर्वत नहीं है, पर्वत माना है आपने, पर्वत माना है आप, पर्वत है नहीं। अगर हमें तो आप जागृत में रहे, स्वप्न में रहे, सुश्रुति में रहे, एक कारण है सुश्रुति को अपना मान लिया, श्रद्धा तो अपना मान लिया, स्वप्न को अपना मान लिया, अपना मान लिया, ये मन आनंद है। ये मालूम देता है तो प्रकृति अधीन होने से मालूम देता है, तो प्रकृति का संग है, प्रकृति का संग होते हुए प्रकृति से अलग है, प्रकृति के मिले भी है, तो ये आपका वहम है। निश्चित समझो यही तो पक्की बात है, आपका वहम है, आप प्रकृति में बने हुए हो, सम दुख का सुख स्वस्थ है, स्वस्थ में से नहीं छोड़ पा रहे, ये अज्ञान है। ज्ञान में सम दुख है सुख है, स्वस्थ स्वस्थ है, स्वाभित हो गए ना, सुख होगा ना दुख होगा। भगवान भी कहते हैं सत्तम सुखे संजय जी, सप्तम सुखे संजय जी रजा कर्मणि, सब इसको लगाते हैं तो ये परवश है, तभी तो ये लगा रहे हैं। तो परवश तो कहा ना प्रगति में, आप अपने अपने को परवश मानते हो, ये परवशता आपकी मानी हुई है और मिट जाएगी। ये केवल विचार से मिट सकती है, केवल ये जो विचार है विचार से छूट जाएगी, छूट जाएगी। तत्व ज्ञान किस होता है? जो तत्व ज्ञान हो गया वो इनके पक्ष में नहीं होता, वो ना जागृत में प्रश्न होता है, ना स्वप्न में होता है, ना सूर्य ज्ञान को बस नहीं होता। जिन लोगों का तेज समझ है वे तो बस में है ही है नहीं, अगर हो गए तो छूटेंगे नहीं, अगर इसमें साथ में ही है तो छूटेंगे कैसे? शरीर में ही आप साथ में हो तो छूटेंगे कैसे? शरीर में ही आप मिले हुए हो तो छूटेंगे कैसे? ना ना परवशता नहीं है, यही बात खास आई बात है, परवशता नहीं है, केवल मानी हुई परवशता है। गृहस्थ में बैठा है गृहस्थ छूटता नहीं, गृहस्थ में बैठा आदमी गृहस्थ छोड़ता नहीं, छोड़ सकता नहीं, कह दो छोड़ दे, कैसे छोड़ दे? स्त्री है, पुत्र है, भाई है, बंधु है, इनको कैसे छोड़ दे? बिल्कुल अपनी गृहस्थ नहीं छोड़ सकते, साधु गृहस्थ नहीं हुए, साधु जन्मता है क्या? गिरती साधु हो जाता है नहीं, एक दिन बैठे आप सदी जाते हो तो आवाज हो सकते हो आप, बिल्कुल सच्ची बात है। कलम के बिना लिखना नहीं हो सकता, पर लिखने के बाद जब कलम से क्या काम रहा, ऐसे बोलने के सिवाय कर्म काम क्या रहा, उसमें बिल्कुल सही से अलग है। सही से होने वाला खाना पीना करते हो तो सही साथ मिलने होते हो, अगर काल चुप रहे तो फिर शरीर का क्या बना काम रहा? शरीर आपके साथ रहते हो क्या काम करते हो? तो मैडम गृहस्थ छोड़ने में बाध्य करता है नहीं, गृहस्थ में छोड़ना चाहो तो माता पिता स्त्री पुत्र बाधा दे रहे नहीं, वही बात वही बात वही बात, वो ममता होने से बात आती, ये तो बाधा आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ममता छोड़ने बात क्या हुई? यहाँ से काले पानी भेज देते हैं तो काला पानी भेज दिया, वो भेजे वो भेजे, माता पिता कहीं रह गए, छूट गया तो छूट सकता है ना? साधु होते छूट जाता है, तो छूट सकता है ना। ऐसे ही ज्ञान होने पर जागृत स्वप्न सुखी तीनों छूट जाते, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से छूट जाते। कारण शरीर प्रकृति का है, आप प्रकृति अंश नहीं हो, आप परमात्मा का अंश हो। रही बात जो जीव लोग है, जीव भूत सनातना है, प्रकृति परमात्मा का अंश, प्रकृति स्थान कर सकती है, प्रकृति है अंश भगवान का। तो आप भगवान में रहते हैं, काम नहीं करते तो उस समय आप भगवान में रहते हैं, पर मानते शरीर में, शरीर के नहीं काम करते उस समय शरीर के साथ कैसे रहते हैं आप? जैसे लिखना नहीं करने पर लेखनी कहाँ आपके साथ रहती है? इस तरह से काम जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था होती है, शरीर के साथ रहते हैं, तीन अवस्था अलग होते आप कैसे रहते हैं? इस वास्ते आप तीन शरीर से अलग है, ये बात बहुत बढ़िया जानने की है। और ये कलम का दृष्टांत दिया बड़ा अच्छा, कलम का दृष्टांत दिया, लिखते समय कलम से संबंध है, लिखते नहीं तो कलम से क्या हुआ, बोलते तो शरीर का संबंध है, बोलते तो बोल क्या प्रयोग। जैसा आपने बताया कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति और समाधि, ये अवस्था है पांच बजे पांच, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था है की, और एक मूर्छा और एक समाधि, एक मूर्छा। मगर जो है एक आपने कफ और सोते तो मूर्छा, जो सहज अवस्था है ये अवस्था है, ये अवस्था किसमें है, शरीर में है, शरीर में है या चैतन्य में है? शरीर में है, चैतन्य में है ही नहीं, चेतन में अवस्था और चेतन नहीं है, वो जड़ है, अवस्था जड़ में ही होती है, चेतन में अवस्था नहीं होती। सहज अवस्था किस में होती है ये पूछ रहे हैं? सहज अवस्था स्वयं की होती है, शरीर में स्वयं की, स्वयं की, स्वयं की होती है। ये अवस्था हुआ, वो अवस्था कह दो, इन अवस्था समझने के लिए अवस्था नाम की अवस्था नहीं होगी, वो अवस्था शरीर को लेकर होती है, अवस्था पांच होती है, जागृत होती है, स्वप्न होती है, सुषुप्ति होती है, मूर्छा होती है, समाधि होती है, ये अवस्था है, ये शरीर साधारण से होती है। इसके बाद सहज अवस्था क्या हुई, उसको सहज अवस्था कहा है, उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र संसार तीर्थ यात्रा धारणा। सहज अवस्था स्वतः स्वाभाविक, वो किसी के पक्ष में नहीं है, स्वाभाविक सहज अवस्था। ये अवस्था एक बार हो जाने के बाद फिर भी आदमी उससे अलग हो सकता है? हाँ अलग हो सकता है, अलग होते हो आप, अरे हो सकते हैं आप, अब आप अपनी सुरुपति है क्या, स्वप्न है क्या, स्वप्न और सुरुपति अलग हो गए ना, स्वप्न होते हो तो जागृत अलग हो जाते हो, सुरुपति में दोनों से अलग हो जाते हो, तो अलग होना आपका स्वरूप है। जैसे इनसे अलग होते है ऐसे तीनों अवस्था से अलग हो जाए तो स्वरूप होता है, यही ना सबकी बात है। बिना मन बुद्धि का आश्रय लिए साधन हो सकता है क्या? असली साधन ही मन बुद्धि के छोड़ने से ही होगा, असली साधन वो नकली साधन होता है, मन बुद्धि साधन नकली साधन होता है, मन बुद्धि के छोड़ने से असली साधन होता है, क्रिया है वो नकली साधन है, क्रिया से रहते थे वो असली साधन है, असली परमात्मा में स्वरूप है स्थिति। साधु लोग कहे कि शरीर से अलग होने से बहुत भय और कष्ट आता है ना, अलग नहीं कष्ट भय आता ही नहीं, कैसे आता आप बताओ, कैसे आएगा बताओ आप, भय कैसे आएगा, कष्ट कैसे आएगा, आएगा ही नहीं, आ सकता ही नहीं, शरीर से अलग होने में आते नहीं, शरीर के साथ रहने नहीं जाता है। अरे भय अभय भय दर्शना, ऐसा लिखा है, अभय में भय देखते हुए, उसमें भय है ही नहीं, न भय है न विक्षेप है न आलस है, निद्रा है, सत्य है, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कभी उत्तम अवस्था वही है जो मन से अलग है, सभी उत्तम अवस्था होगी। क्रिया जितनी है स्थूल, जितना ही आप स्थूल के साथ में है, जितना क्रिया कम कर दोगे सूक्ष्म साथ हो जाएगा, समाधि कर दो तो केवल कारण सही रहेगा, समाधि कर दो सूर और सूक्ष्म छूट जाएंगे। ये शरीरों में नित्य परिवर्तन हो रहा है तो ये स्थूल शरीर में दिखता है परिवर्तन, सूक्ष्म और कारण में नहीं दिखता है। दिखता नहीं है, नहीं होता है। कभी चिंतन होता है ना कि शरीर का चिंतन भगवान का हुआ, कभी संसार का हुआ। नहीं, निरंतर परिवर्तन स्थूल, जैसे पहले बचपन में ऐसे थे, आज शरीर बिल्कुल बदल गया, एकदम दिखता है, इस तरीके से और दो शरीरों का परिवर्तन निरंतर हो रहा है ये नहीं दिखता है। और नहीं दिखना सही, परंतु आप बात मानते तो होता है नहीं होता है। आप संसार का चिंतन करते हो और भगवान का चिंतन करते हो। नहीं, ये तो सूक्ष्म शरीर तक की बात हुई महाराज जी, कारण शरीर तक की बात नहीं समझ में आती, वहाँ क्या परिवर्तन और कैसे निरंतर हो रहा है जिसको हम दृष्टा है और नियम देख रहे हैं। आप चिंतन करे चिंतन न करे तो अवस्था होती है नहीं होती है, होती है। चिंतन न करे किसी अवस्था होती है, कारण शरीर की मत करो, कारण शरीर में स्थिरता होती है, चंचलता और स्थिरता, स्थिरता होती है कारण शरीर में, कारण शरीर में स्थिर होता है, सुषुप्ति होती है, कारण शरीर में स्थिति होती है सुषुप्ति। ये मैपन कारण शरीर का, कारण शरीर होता है, कारण शरीर में मना हुआ है, मैपन तो बदलता दिखता है, तो मैं पर बदलता है ना, मैं पर हमारा बदलता है, सब बदलते हैं, कारण शरीर है, कारण शरीर का संबंध है मूल में, इस वास्ते कारण नाम हुआ था, कारण नाम इस वास्ते है कि सबका कारण वही है, उसके बाद स्थूल सूक्ष्म कारण होते हैं, तो कारण सबका कारण है। मुख्य बाधा कारण शरीर में फंसे रहने की है, वो अलग दिखेगा तभी अनुभव करेंगे। अब जैसे अब स्थूल शरीर में आप हैं तो अब कारण शरीर काम नहीं करता है, कारण में स्थिरता बिल्कुल निर्विकल पर, और चिंतन है सूक्ष्म में और स्थूल है क्रियाएं है सूक्ष्म में। थोड़ी बारीक बात है, कलम का दृष्टांत ठीक है समझने के लिए, कलम का दृष्टांत लिखते हैं जब कलम से संबंध है, लिखना छोड़ा तो कलम से संबंध नहीं, बोलते हो तो सही से संबंध है, बोलना छोड़ देगा संबंध है, अलग है सही अलग है, बोलते समय तू सही से संबंध है, नहीं बोलते उस समय तू सही संबंध है, आपके चटक लग जाए मन में तो समझ लोगे, आपके चटक लग जाए किसी भाई किसी बहन के बीच में चटक लग जाए है क्या, समझ नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, समझ आ जाएगी वो चटक लगे तो होगा, नहीं समझ नहीं आ रही, नहीं आ रहा, नहीं आ रही, छोड़ दी, नहीं आ रही, नहीं छोड़ दी, नहीं आएगा, नहीं है क्या, है क्या, पीछे पड़ गया समझ आ जाएगी, ये समझ में आता है नहीं, बालकपन में मैं पढ़ता था वही आज मैं अभी व्याख्या ले रहा हूँ, तो मैं तो वही रहा नहीं, तो सही हो रहा क्या, तो मैं सही शायद हुआ ना, इसमें शंका करो, बालकपन में मैं पढ़ता था अभी मैं व्याख्या देता हूँ, तो व्याख्या देता हूँ और पढ़ता हूँ एक नहीं हो सकता, परंतु मैं तो वही हूँ जो पढ़ता था वही मैं आज व्याख्यान दे रहा हूँ, वो सही आप सही आप बताते हैं, इसमें तला माना ही पड़ेगा, पढ़ता था मैं ही पढ़ता था और आज मैं ही व्याख्यान देता हूँ, पढ़ते समय की बात याद है, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया बीती बता बीती हुई बात बताऊ, चिड़िया बैठे ही बैठे पर उड़ गई, तो जाइए चिड़ी बड़ी सूखी है खुशिया उड़ गया, हमें उसमें जाए नहीं होती, हमें पढ़ना ही पड़ता है कि मेरी बीती की बात है, मेरे सामने चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई चिड़ी कितनी सूखी है खुशिया उड़ गया खुशिया बैठ गया, हम नहीं सूख सकते, हमें पढ़ना पड़ता है, हमारी बीती की बात है, हमारे सूखे नहीं थी तो मूर्खताई थे, मूर्खताई थी श्री हमारे सुखी थी, हम श्री ऐसे दुखी नहीं थे, तो आज बातें सुनाते हैं तुम्हें याद करी तुम सुनाते हैं, आज आए व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थी और उनको पूछा आज तो पूछी गई बात ठीक बताई तो कुछ पढ़ा तो बता सके नहीं ना कैसे बता बात को बात है तो आप अलग है 4-10 मिनट है अभी आप शरीर से अलग है नहीं तो मृत्यु समय में शरीर को छोड़े कैसे मृत्यु समय में सबको छोड़ना पड़ता है कोई ऐसा बताओ कि मृत्यु समय सही छूटता नहीं बताओ सभी तो नहीं छूटता वो तो साथ जाता है सूक्ष्म शरीर तो साथ जाता है स्थूल से संबंध विच्छेद दिख जाए तो ऐसे ऐसे ही सूक्ष्म और स्थूल से भी छूट जाता है सूक्ष्म कान से ही छूट जाता है कान से छूट मुक्त मुक्त हो जाता है जब तक कान और शारीरिक रहता है तब तक बंधन रहता है उनसे ही लोग तो मुक्त हो जाता है मुक्त ना और छूटना और मुक्त का अर्थ क्या है छूटना किससे शरीरों से शरीरों में होने वाले पाप पुण्य से छूट जाते मुक्त मुक्त हो गया छूट गया जब तक बद्ध है तब सूक्ष्म में है कारण में है अभी सूर्य में है हम शरीर से अलादे हैं ये समझने की जरूरत है आप शरीर नहीं है शरीर आप नहीं है आपका शरीर नहीं है आप शरीर के नहीं हो शरीर आपसे नारा है तब जो स्वप्न होता है स्वप्न के जाओगे सुसुप्ति में जाओगे तो सूर्य शरीर नहीं रहेगा सूर्य शरीर क्रिया नहीं रहेगी इन शरीरों से अलग है आती है दर्द होता है शरीर में दर्द शरीर अलग नहीं दिखता है अरे दिखता नहीं है परंतु कष्ट आता है जाता है आप रहते हो कष्ट आता है जाता है आप रहते हो ये सच्ची झूठ थी तो आने जाने में आप अलग हुआ कष्ट आता है जाता दोनों है फिर आप रहते हो कष्ट से आप अलग हो आप कष्ट से अलादे हो फिर आता है जाता है ये आगमा पाइनो नित्यालो ये तो आने जाने वाले है गीता यही कह रही है आगमा पाइनो नित्या आने जाने वाले है ना नित्य मात्रा स्पर्शा तू कौन थे या शीत हो ससु बोला आगमा पाइनो नित्या यही ना व्यथित जिसको ये पता नहीं पड़ रहे सोमृत तो आई फरकत है वो बता भागी हो जाता है अभी बुलाओ महाराज 5 मिनट रहे अच्छा अच्छा अच्छा राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 19 सितंबर 1998 को साया लगभग 4 बजे से हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम